Hej Finn! Længe siden. Ja, men det var da herligt. Hej, tusind tak for at hente mig. Jamen, det manglede da bare, jeg var. Ej, men det er bare så i regnen. Ja, og herfra, jeg aner ikke, hvordan man kommer herfra. Nej, og ved du, hvad det vildeste er? Det drejer sig måske om sådan noget 4-5 kilometer, ja, men det tager en time med bussen. Jamen, det vil jeg tro. Så passer det da perfekt, du lige var på besøg. Jamen, jeg havde været der. Så kom din far, og så, så sad vi og sludrede, og så ringede du, og så, Så passede det. Passede det fint. Jamen, godt. Hvor, har boet? Jo. Ja, det er derinde, ikke? Ja. Var det nummer 23? 23 eller 25, jeg kan ikke. Og så stod farmor altid og vinkede, når man skulle i bilen. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er lidt underligt, at han er så tæt på, uden at være der helt, ikke? Ja, det er rigtigt. Men jeg tænker også, det er en god ting. Altså, det er jo også dejligt, og det er lidt familiært. Jo, det er det, og han er glad for at være der. Det, det er jo næsten det vigtigste. Ja, men altså, han er simpelthen, han har ligesom indset, at det kan ikke være anderledes. Ikke? Og så er det jo... Det sidste års tid har jeg levet af at skrive fiktive nekrologer til rigtige mennesker. Det er lidt en underlig ting at finansiere mit eget liv med andres potentielle død. Jeg har gjort det af flere forskellige grunde, og når jeg har tigget, og når jeg har bedt mine unge gæster om at læse deres eget, tænk det eftermæle højt i jeg-person i slutningen af alle afsnit. Så har det været med formålet og en insisteren på at fjerne vores naturlige distancetagen til døden. Og i de 3-4 minutters tid, det har taget med oplæsningen, der har det føles ægte. Men så snart jeg har slukket for optageren, har gæsten og jeg udsluppet et lettelsens søg, for det er heldigvis bare noget, vi leger. At vi skal dø i dag og gøre status over vores liv, det er stadig bare et tankeeksperiment, og ikke virkeligheden. Jeg har tænkt på, om det måske er hyklerisk af mig. At vi er tæt nok på en sandhed, men gør det i så god og tryg tid, at sandheden stadig ikke føles ægte. At kun ville anerkende den del af virkeligheden, når den er simuleret. At give folk følelsen af, at noget er på spil, når det alligevel er rimelig konsekvensløst. I dag bliver det anderledes. I dag er det ikke bare et tankeeksperiment. I dag er det ægte, og det er min farfar. De sidste par måneder er det gået stærkt. Min farfar Erik er gået fra at spille i orkester 5 gange om ugen, til slet ikke at kunne bevæge sine ben. Det er kræften, den vi ikke vidste, han havde, der har sat sig i benene og i nyrerne, rygmarven og som trykker i hjernen. Jeg troede, at man ligesom i film på en eller anden måde ville få et ret klart estimat. Der kan stå en sygeplejerske og fortælle, at han dør om 7 dage. Der går 8 måneder. I morgen er dagen, hvor han sover ind. Noget konkret at forholde sig til. Sådan er det åbenbart ikke. I stedet for får man en terminalerklæring, der betyder, at man nu officielt regner i dage og uger. Ikke i måneder og år. Derfor er jeg taget ud for at optage og forevige nogle af min farfars anekdoter på hans genoptræningshjem, som jeg desuden synes virker lidt ironisk, at han skal være på, når nu meldingen er dyster, selvom den er vag. Hej. Hej skat. Hej far. Svært at være dig. Hej, nej. Jeg skulle bare lige finde dig hen. Jeg var på en bus med to. Hvorfra? Hvor er du station? S mod Jeg skulle have været mod Bud, men jeg tog mod Lykke. Hej, farfar. Hej, skatten, Anna. Hej. Hvad fanden er det for en Jeg klarede det. Ja, det. Jeg skal se dig med hue på. Min hat. Ja, min beret. Det er den, du elsker. Du er så sød. Du elsker det, her. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Skal jeg sætte skilt på døren, hvor du står op til? Du er lidt on air. Du er lidt disturbed. Ja, det er bare sådan en Zoom recorder, ikke? Og så har jeg sådan nogle super smarte headsets her. Så man har hænderne frie. Ja, du skal have hovedtelefoner på det. Kan jeg så lige nu? Ja. Så skal du ikke selv sidde og holde mikrofonen, er det ikke smart? Ja. Værsgo, chef. Så er der fresh after eight. Ja. Vi ses. Så er vi klar. Vi ses, far. Jeg vil håbe, jeg kan gøre det godt. Ja, men der er jo ikke noget rigtigt og forkert, far, for vi taler jo bare lidt. Ikke? Og så bliver det bare, som det bliver. Jeg hiver lige lidt i den. Sådan, sådan der. Dernede. Hvad siger du til det? Oh. Oh. Farfar, mens jeg tjekker lyden, ikke, kan du så ikke lige fortælle mig, hvad har du fået til morgenmad? Ja, jeg kom jo lidt sent op. Nå? Fordi de havde lidt travlt til morgen. Så fik jeg sådan to krydderboller med ost og syltetøj og en kop kaffe. Og det var så det. Og jeg vågnede tidlig i morges klokken 6. Og der begyndte jeg at få ondt. Så fik jeg mine piller. Ondt hvor? Her fra knæene. Jeg begynder her fra knæene. Og så går der opad. Og det hjalp så. Og så kom de så og skiftede mig der ved halvtid siden. Og der fik jeg mig en ordentlig lur. Det er da dejligt. Det var dejligt. Har du egentlig fået prøvet det marmelade, jeg købte til dig i julegave? Ja. Ja? Men jeg har fundet ud af, at jeg kan ikke lide det der ginger. Nej, ingefær? Ja, ingefær, nej. Det hører heller ikke til i marmelade. Jamen, jeg synes bare, det så sjovt ud. Ja. Jeg har spist det. Det hele? Ja. Selvom du ikke kunne lide det? Ja. Hvorfor? Jamen, det er en æresag. En æresag? Ja, jamen sådan er jeg. Jeg er gammeldags opdager. Det er du faktisk. Hvad kan du huske fra din barndom og din opdragelse? Du fortalte lige mig og far, at man altid fik suppe om steg om søndagen. Ja, det gjorde man dengang. I hele din barndom, eller hvad? Ja, det var sådan, det var der var suppe og sådan noget til hverdag med kernemælkssuppe med rosiner. For eksempel. Det lyder ikke så lækkert. Jamen, det smagte faktisk meget godt. Okay. Ja, vi havde aldrig fået andet. Altså, og så kunne vi også få rismelsgrød med kanel og sukker og sådan noget. Hvad var din livret som barn? Mesterpølse. Og det kan jeg stadigvæk godt lide. Hvad tror du er det bedste måltid, du har fået i hele dit liv? Det er noget, jeg selv har lavet. Som hvad? Kalvesteg. Okay. Kalvesteg med løg og sådan forskellige ting. Og brun sovs og kartofler. Og tyttebær. Er det virkelig? Altså, det lyder lækkert. Og det er min livret. Det er din livret? I dag. I dag. Der er jeg også råd til det, ikke? Ja. Ja, ja. Jeg tænker bare, at du har været ude at rejse. Ja. Altså næsten hele jorden rundt. Uha, mexikansk mad. Ja. Det kan jeg godt lide. Har du fået det meget? Fortæl om det. Nej, jeg derfor kan jeg godt lide at lave lidt stærkt mad. Mm. Og chili con carne og sådan noget. Det smager rigtig godt. Men du gør også lige snitsel. Hvad kan jeg lide? Snitsel. Wienersnitsel. Ja. Oh ja. Og stegt sild. Og stegt sild, ja. Jamen, du ved så meget om mig. Okay, men hvis vi lige tager det fra starten af, ikke? Hvilket årstal er det nu, du er født i? 37. Du er født i 37, og du voksede op med din mor på Saxogade, ikke? Ja. Min mor var gift med en, der hed Ernst Nilsson, i 4 år. Ja. Så kunne de ikke enes mere. Og vi boede nede i Dannebrogsgade nummer 31, første sal. Og der kan jeg huske, min mor og far, de rendte rundt om bordet og skulle slå hinanden. Er det rigtigt? Men sag, har du ikke også fortalt, at han ikke var særlig sød? Din far? Det var min stedfar. Han hed Hellqvist, ikke? Okay. Men din biologiske far? Ja. Han var sød, men... Det ved jeg ikke. Jeg har ikke kendt ham så meget. Nej. Men han opsøgte mig meget efter. Nå. Min mor flyttede jo så sammen med Hellqvist der, ikke? Jo. Fordi hun havde mødt ham. Min mor skulle begynde at klare sig selv. Der var ikke noget med hjælp til noget som helst. Nej, hun var alene kvinde. Ja. Med et barn, ikke? Det var hårdt. Ugift, og ja, det har der været helt. Så har hun været på husholdningsskole, og der har hun så lavet at lave mad. Og det tjente hun så penge på ved at lave mad på restaurationer. Og så har hun så mødt Carl Leonard Hellqvist. Og hvor gammel er du, da de møder hinanden? 4 år. Okay. Så det er ligesom ham, du husker? Ja. Og han var ikke særlig sød? Han var 26 år ældre end min mor. Okay. Og så var han fra Sverige. Og jeg kan hurtigt få en bagvend, hvis jeg ikke... Jeg stod altid sådan, når vi snakkede, ikke? Med, altså, du skærmede ja. Ansigtet med din albue? Ja. Men han var jo reguleret nok. Mm. Men han var bare sådan... Jeg fik jo også røgfuld i skolen, ikke? Jo. Når jeg ikke havde fået karakter nok. Mm. Jeg ved godt, jeg måtte ikke sige det for John, men jeg har ikke været skide god i skolen. Hvorfor må du ikke sige det for far? Ja, hvad han synes. Jeg er bedre end det. Jeg har også fået mange slag i røven over i skolen, fordi jeg tog ikke komme for sent hjem. Jeg vel med en eftersædning af 3 slag i røven. Så valgte jeg 3 slag i røven, så kunne jeg komme hjem. Jamen, så var det dengang. Ja. Sådan var det dengang. Men kan du ikke blive bitter, når du tænker tilbage? Altså, hvad bildte de sig ind? Det er da helt forkert måde. Sådan var det over for alle. Jamen, det er da stadig forkert. Ja, gud, det er forkert, det kan man se i dag. Ja. Det gjorde de dengang, og de nævner også sådan i hårene, ja. Og i øreflipperne, så de var helt bløde. Og så gik min mor og sagde, at det skulle de ikke. Nej. Der var hun på. Ja. Og hvilket liv er det så, I lever? Altså, så er det dig og din mor og ham, Hellqvist. Ja. Ikke? Der er vel lidt flere penge lige pludselig at gøre godt med, siden han også er en del af familien nu. Han forsørger vel også i højere grad. Min mor begyndte jo at gå på arbejde. Ja. Så fik hun jo arbejde på Serum Instituttet. Ah. Og tjente penge. Vi var middelmodige. Mm. Jeg fik altid mad at spise. Og hvad lavede du så som knægt? Jeg legede med mine kugler hjemme på gulvet, du. Og tændstikæsker. Og så byggede jeg borg. Og stormede den. Det var da jeg var mindre, ikke? Mm. Der måtte jeg jo ikke gå ned og lege, så blev det mørkt. Om sommeren var jeg på koloni. Min mor sørgede altid for, at jeg kom på koloni. Og da jeg var et bleg barn nede fra Saxogade, så kom jeg på Lindersvold. Det er, hvor at de bliver fedet op i dag. Nej, de bliver afmarvet i dag. Sådan noget det julemærke hjem. Ja, det var julemærke hjem. Skulle du tabe dig? Jeg skulle tage på. Nej. Jeg fik jerntabletter, en til jerntalerm, tabletter morgen og en kop piskefløde. Hold da op. Du skulle fedes op? Ja, ja. Men hvorfor? Hvis I havde nok penge? Hvis I var middelmådige, fik jamen, du vel noget at spise? Jeg var ikke sulten. Ja, min far, han lagde 25 øre til mig, hvis jeg vil spise. Mm. Altså, min stedfar, ikke? Jo. For at få dig til at spise? Ja. For at lokke dig til at spise? Ja. Hvorfor ville du ikke spise? Jamen, jeg ved det ikke. Du havde for meget energi. Jeg ved ikke, hvorfor. Mm. Men jeg kan da også huske, du har fortalt historier om, at du hjalp. Ja, måske var det din stefar med at rulle tobaksblade, eller det hvad var det for også. Noget? Ja. Ja, det var da jeg gik i skole, ikke? Mm. Der skulle jeg altid gå hjem og pille stilken ud af en tobaksblade. Sådan. Og så skulle ligge til tørre. Så skulle jeg strippe et par rammer fulde, før jeg kunne komme ned og lege. Og om vinteren, der nåede jeg der aldrig, vel? Det var sommer, der mørkt. Og så de der stilke, de kom i en stor pose for sig. De blev sendt til Göteborg, hvor de lavede Göteborg snus. Nå. Den der. Op. Ja, i, under. I underlæben. Overlæben, underlæben. Under. Ja. Og tænderne i undermunden, de lignede sådan afbrændt af en nederlandsby. De var helt sorte. Farfar. Ja. Ja, okay. Men det stod du bare og gjorde ind i stuen, eller hvad? Det var fordi, nej, jeg du sov. Hjalp til? Ja, han havde en fabriksværelse, hvor han sad på den ene side af bordet, og jeg stod på den anden side. Så havde vi sådan nogle rammer, vi kunne på tobakken ned i, og stille den over i en pose. Vil du sige, nu når du ser tilbage på din barndom, synes du, du havde en god barndom? Ja. Prøv at uddybe det. Altså, hvad tænker du om din barndom, når du ser tilbage nu? Jeg fik ikke rigtigt. Ikke rigtigt. Mm. Jeg blev en enspænder. Alting måtte jeg jo klare selv, ikke? Der var ikke nogen, der hjalp mig med lektier eller noget. Hvad føler du manglede i din barndom? Omsorg måske? Ja, være mere sammen med mine kammerater. Hvorfor var du ikke det? For jeg måtte jo ikke komme ned. Jeg blev afskåret. Jeg måtte ikke gå over på den anden side af gaden. For det var Saxogade, det var en værre bisegade, ikke? Og så min mor sad i vinduet og kloede. Erik! Og så måtte jeg jo blive på gaden på den side, ikke? Så jeg har hængt i en strop. Ja. Synes du, din mor var en god mor for dig? Ja. Selvom hun var vildt streng og striks. Hvor god ved mig. Kærlig. Også selvom, at du lige har sagt, ja, at ja. Hun sad og ja. Holdt dig lidt for tæt snor. Ja. Hvordan hænger de to ting sammen? Det ved jeg ikke. Jeg er selv et kærligt menneske. Så. Så du bebrejder hende ikke, at du ikke havde en social barndom? Nej. Og det hun var også bonde. Mm. Hun gjorde alting for min skyld. Men det er vel først noget, man kan indse, når man bliver ældre. Altså som barn var du sikkert irriteret på hende, ikke? Ja. Savner du din mor? Ja. Er det okay? Du må godt blive rart, farfar. Hvordan så hun ud? Jeg har jo aldrig mødt hende. Pæn dame. Striks, men sød. Okay, så det var din barndom, ikke? Ja. Selvom den ikke var perfekt, så bebrejder du ikke rigtig. Nej. Det kunne ikke være anderledes. Så da du voksede op, altså de første år af dit liv, har Danmark været under besættelse? Ja. Kan du huske, da I blev gjort frie? Da I blev frigjort? Ja, jeg kunne høre det i radioen. Forstod du godt, hvad det betød? Ja, det gjorde jeg. Men jeg kan fortælle dig dengang, at min mor og far var skilt. Så boede min mor på Lusine i Istegade. Og der kan jeg huske, at de væltede sporvognen dernede. frihedskæmperne. Okay. Og så begyndte jeg at skyde rundt omkring, og så rendte min mor og mig ind i en opgang. Nej. Jo, jo. Det var tæt på, så? Ja, ja. Så du har jo faktisk virkelig mærket krigen. Ja, men jeg boede også, jeg kiggede også i børnehave og vuggestue over i Saxoly, i Saxogade. Ja. Der løb vi ned i beskyttelsesrummet. Og den dag, en af de dage, vi gik derned, der kan jeg huske, de bombede den franske skole. Det var en fejltagelse. Så det var tæt på. Hvordan kunne du ellers mærke krigen i din barndom? Jeg havde ikke nogen bananer. Den største måde at mærke det på. Nej, nej, nej. Men det var også en del af det, ikke? Men er det så ikke vildt at i dag bare kunne træde ud? Altså, resten af dit liv, at du bare kunne spise så mange bananer, som du ville? Jo. Nå, og nu gider man ikke engang at spise dem, eller? Nej. Nej. Men altså, der gik jo også, i stedet for to betjente, der gik og patruljerede ned igennem gaden, så var der tyske soldater, også i vores gade. Ja. Det er vildt at tænke på, at du har gennemlevet. Og dengang, der var der vægterne. Det kom jo, der var sådan noget gasblus i de der lysstander, vi havde. Så slukkede de dem om aftenen. Og så, det var klokken 6, og så skulle jeg være op. Så var det mørkt, ikke? Så måtte jeg ikke være nede. Og det var helt andet. Det er et helt andet liv, ikke? Jo. Og nu kan du finde ud af at downloade, altså 24-7-appen på din smartphone og lytte til dit barnebarns radioprogram. Med. Jamen, det har du da gjort godt. Ja, synes du ikke? Jo, virkelig. Ja. Og jeg kan sms'er og sådan noget. Ja, ja. Men det er jo bare, det er sgu noget andet, hva'? Okay, men det var din barndom, farfar. Ja. Hvad så med din ungdom? Så bliver du lidt ældre, ikke? Ja. Hvad sker der så? Ja. Altså, da jeg var 15 år, jeg var sgu 16, der fik jeg lov at tage på en tur med Dansk Vandrelaug til Harsen på cykel. Okay, fortæl noget mere om det. Ja, ungdommens rejsebureau hed det. Det var faktisk noget med Dansk Vandrelaug at gøre. Og vi boede på, vi rejste fra Frihavnen ned til Varnemønte, og så kørte vi på cykel der. Og så havde vi forskellige overnatninger på vandrehjem. Mm. Og vi var 12 drenge og 11 piger. Og det var skide sjovt. Hvor længe cyklede I så? Ja, det var en 14-dags tur. Hold da op. Vi cyklede derned, og så tog vi så toget tilbage. Og så cyklede I sådan ude i åben, fri natur? Var det marker? Var det i skoven? Ja, stier. Og kunne man godt snakke imens? Altså, hvordan var det? Kunne I hygge snakke, mens I cyklede, eller skulle I koncentrere jer så meget? Ja, ja, det var almindeligt. Vi skulle have alle med. Mm. Så det var dejligt. Og det var første gang, jeg smagte affelsnaps. Apfelsnaps? Affel. Hvad er det? Det er æblesnaps? Ja, sådan noget. Det er stærkt, ikke? Det er skidefugle. Ja. På cykelturen? Det var vel om aftenen? Ja, det var om aftenen jo, ikke? Hvorhenne, kan du huske det? Sad nej, i en bål, eller? Det var, vi kørte over Lyneborg Hede. Okay. Lyneborg Heide. Hvad er det? Ja, det når man når ned til Tyskland, så hedder det det stykke der, hvor vi kørte i, ja, vi kørte langs den tyske grænse, og vi kunne se bloksplager fra Harzen. Og det var dernede, vi endte, ikke? Og det var en smuk by. Og det var i 55. Så sad du der og smagt ja. Æblesnaps for første gang. Ja. Ikke likør og alt det der, som vi aner ikke en skid af, hvad det hed. Men havde I ikke, var det ikke svært at stå op næste dag og så cykle 30 km med tømmermænd? Nej, vi var jo unge. det forbrændte jo hurtigt. Ja. Vi skulle være i seng om 10, ikke? Mm. Så det gav sig selv. Mm. Det var sådan vandrehjem, ikke? Du har jo altid cyklet meget, farfar, og jeg har altid hørt mange historier om, at du har været cykelglad, og du har cyklet Bornholm rundt, og du cyklede meget, også til mange kilometer til og fra arbejde altid, da du blev voksen. Er det her ligesom starten af din kærlighed for cykling? Nej, det gjorde jeg. Jeg cyklede også på arbejde. Jamen, jeg tænker på den tur her, altså på den her cykeltur, vi taler om, var det der, du begyndte at elske at cykle, eller havde du ligesom også dyrket det før? Nej. Altså, ja, det var den større tur, ikke? Mm. Altså. Og det kom først senere hen. Længere hen. Mm. Men jeg var vant til at bare cykle, det gjorde man jo. Mm. Jeg havde 12 kilometer til arbejde. Hjemme fra Saxogade, så ud til Kastrup. Mm. Cyklede hver morgen. Vinter og sommer, ikke? Men jeg havde, det var en gamle. Det var ikke nogen racercykel. Det var sådan en jernseng, som man kalder det. Hvad er det ved at cykle, som du elskede? Altså, du har virkelig cyklet meget i dit liv. Hvorfor? Jamen, jeg var fri. Man skulle ikke stå og vente på en bus og sådan. Og man kunne have tasker på ryggen. Og det kørte bare derudad. Så havde man lidt lapgrader med og sådan. Det havde man jo. Så det var så. Nogle gange mødte jeg mine lærerkammerater på vejen, så fulgtes vi på arbejde og sådan. Ja, fordi du begynder ligesom at cykle. Du bliver 17-18 år. Du begynder også at drikke lidt og smage lidt på det og sådan noget. Ja. Og hvad sker der så i dit liv? Altså? Ja, da jeg var 17-18 år, der begyndte jeg at gå til dans. Nej, ikke til dans. Der var fest nede i Kødbyen. Mm. Noget, der hed Kisby. Det var en danseskole, og de havde baller hver lørdag. Mm. Og der var orkester, og der kunne man møde en masse mennesker. Og så gik vi ned og fik nogle bajer bag om. Der er dine venner, eller hvad? Ja, ja. Der havde du fået venner på det tidspunkt. Flere venner i din barndom. Ja, ja. Kan du huske, hvem af dem det var? Ja, det var nogle af mine spilkammerater, og så nogle af deres venner. Sådan længere ude, ikke? Nogle kendte hinanden, og man blev hurtigt venner med en hel masse. Mm. Hvis bare man, ikke? Sådan er det. Og så skulle vi jo ind og have guldbajer, for vi skulle drikke os små til at danse med pigerne og det der. Men du siger også, at det aldrig var et problem for dig, altså at kvinderne altid henvendte sig til dig. Nej, jeg ville ikke binde mig. Nej. Der var mange tilbud. Ja, det var der. Men du ville ikke binde dig. Nej. Hvorfor? Ja. Nej, jeg synes også, jeg vil prøve at leve livet. Ja. Altså, uden at være afhængig af nogen. Men det gjorde du da også. Du arbejdede som murer på det her tidspunkt. Ja, ja. Du arbejdede som murer, og du cyklede i din fritid, og du spillede musik, saxofon og klarinet, ikke? Ja. Jeg kom jo ind som soldat som 19 år, ikke? Mm. Og var der i 16 måneder. Og der stod jeg og spillede lidt op på badeværelset. Og så var der en, der sagde, en der hed William. Han gik til musikundervisningen nede i Brøndshøj. Så spurgte han, om ikke det var noget for mig at komme og spille nogle melodier sammen med guitarholdene. Jo, det ville jeg da gerne, ikke? Ja. Nå, og det gjorde jeg så. Der var ikke gået længe, så havde vi fået lavet sådan en lille skiffelbane med guitar, bas og vaskebræt og klarinet. Og vi har været ude og spille til bryllup og alt muligt. Var det sådan, det startede? Var det sådan, du begyndte at gå i band og orkester? Ja, det var det. Ja. Men du har, og siden da har du ikke set dig tilbage. Du har været med i næsten alle bands og orkestre. Jeg har aldrig bedt om at komme ind i orkester. Nej, de headhunter altid dig. Er det ikke fantastisk? Jo. Hvorfor tror du, musik er endt med at fylde så meget i dit liv? Det bliver mig glad af. Jeg gjorde. Mm. Jeg elsker at spille. Så derfor jeg så har været 28, 29. Så nåede jeg at holde min 30-års fødselsdag. Ja. Og der havde jeg mødt Birte. Okay. Om efteråret, som jeg fyldte 30 samme år. Og kan du huske første gang, du møder farmor? Ja, det kan jeg godt. Fortæl om det. Ja, men jeg synes... Hvor var I hen? Vi var i Folkets Hus i Vega. Og hvad er Folkets Hus i Vega? Altså, hvad går du ud på? Ja, vi var oppe og spille med... Var det BRV's orkester? Okay, så du er der for at spille med dit band? Ja. Og så havde Bender, Marke, inviteret Birte med. For det, at man kunne sidde og få noget at spise og drikke bagefter. Mm. Og så var der underholdning. Men vi spillede bare først som en opvarmning. Og så kom de forskellige kunstnere. Og så kunne vi sidde og høre det, mens vi fik en øl, eller hvad vi nu fik. Ikke? Og du kender Bent og Margit? Ja. På det her tidspunkt? Ja, fordi jeg spillede med Bent i BRV's orkester. Ah. Og er de og Margit er veninder? Med ja. Farmor eller hvad? Ja, ja. Så det er sådan, I ligesom mødes, det er igennem nogle fælles venner. Dig og Bent er jeres band skal optræde. Ja. Og så har de inviteret farmor med. Ja. Og så efter I er optrådt, så er det så her, at man I skal ned og spise. Så sad vi ved samme bord. Okay. Så tænkte jeg, jeg bliver nødt til at gøre et eller andet, ikke? Jo, du skal være bordherre, vel? Ja, så var jeg inviteret nu at danse. Hold kæft. Okay. Jeg kunne mærke det første gang. Hvad kunne du mærke? Jamen, det ved jeg ikke. Hvordan føles det? Fantastisk. Bare da du kiggede på hende? Jamen altså, jeg kan huske, hun havde en grøn kjole på. Ja. Og hun havde grøn, det kunne hun godt lide. Grøn øjenskygge. Ja, og så havde hun grønne øjne. Og det har altid fascineret mig, med grønne øjne. Okay. Ja, du peger på mig. Det har jeg også jo. Ja, det ved jeg godt. Men altså, der er noget med grønne øjne. Og så var vi havde fest med Tuborgs orkester i januar måned. Mm. Så sagde jeg til Bent. Tror du ikke, kan du ikke spørge hende, om hun vil med til den der fest? Ah, det må du sgu selv gøre. Jeg har altid været lidt forsigtig. Jo, jo. Nå. Så fik jeg hendes telefonnummer, og så ringede jeg til hende. Og så sad Marke, der ordnede hår på hende, samtidig med, at jeg ringede. De hjalp hinanden med. Det gør man jo. De har jo siddet, de to kvinder, gjort sig klar. Ja. Det er jo fedt. Og så ringede jeg til hende. Så kunne jeg høre Marke sige i baggrunden, han er god. Så sagde hun sgu ja. Ja. Hold kæft. Så var du glad? Ja. Var det første gang, du havde følt sådan for en anden kvinde? Du nikker. Jo, ja. Ja. Kom vi til bordet, så det havde det skide godt. Og så fik jeg jo en pokal for flid og mødeprocent. Til så det var, der... Så var jeg jo helt... Til oppe. Den der aften? Til det der event? Ja, til festen ude i Skjold Roklub der. Okay. Men det er da også lidt fedt, at man har inviteret en ud, og så den aften, man inviterer dem ud, modtager man også en pris. Altså det handlede, så det var da også fedt at kunne vise hende. Ja, han er en stabil fyr. Ikke? Ja, ja. Det er mig jo også. Det hjalp din sag. Jeg kom jo altid. Ja. Så I begynder ligesom at se hinanden. Hvornår fortæller hun, at hun har en søn? Altså... Det er jo min far. Det fortalte Bent. Jeg sagde, at hende der kan jeg sgu godt lide. Ja. Jamen, hun har en søn. Ja, hvad så? Mm. Det gør der ikke noget. Nej, ikke for meget. Og kan du så huske første gang, du mødte far? Altså min far. John. Ja, men... Det var fantastisk. Hvad skete der? Vi sad og holdt hinanden. Hvor var I henne? Hjemme. Okay, og du vidste godt, Nu er det tid til, jeg at jeg skal møde din søn. Jeg har altid været kærlig. Ja. Og vi har haft det godt for første færd. Ja, men kan du huske første færd? Jeg vil gerne høre om det. Var du nervøs, da du skulle møde ham? Nej. Hvorfor? Fordi jeg synes, han var en sød dreng. Ja. Men det vidste du jo ikke, før du havde mødt ham. Var du ikke nervøs for, ej, jeg håber, han kan lide mig, for jeg vil gerne være sammen med hans mor? Hvorfor ikke? Nej, men sådan er jeg ikke. Nej. Jeg har stort hjerte. Jeg synes, det var flot, hun havde klaret sig med John så mange år alene. Mm. Og få ham til dans og gå i privatskolen. Ja, for far så mange omkring, penge havde hun sgu heller ikke. Han er 11-12 eller sådan noget, ikke? 11. Da du kommer ind i hans liv. Men så er jeg jo en fedterøv, ikke? Så havde jeg jo, så spurgte jeg, jeg ringede til hende, om jeg skulle komme hjem og pusse hendes vinduer. God det service. Måtte jeg jo gerne. Ja. Så havde jeg 25 appelsiner med til John. Jeg ved jo godt, hvor jeg skal smøre, ikke? Ja. Jamen. Det gik rent ind, jo. Vi har altid haft det godt. Men så blev I jo en familie. Har du aldrig tænkt på, at du ville have dit eget barn? Nu ved jeg godt, du synes, at min far er dit jo, eget jo. Barn, men... Det kommer nu. Ja. Så spurgte Birte om... John har jo altid ligget ved siden af sin mor i dobbeltsengen i alle de år. Det ved jeg ikke, om du vidste. Nej, men det er lige meget. Ja, det er roligt. Så spurgte Birte John, om det var i orden, jeg lå der. Okay, det var det. Ja. Så du fik hans bekræftelse? Og vi har også prøvet, om vi kunne få en. Skulle vi ikke. Et biologisk barn? Ja, Birte og mig. Ja. Ja. Men det kunne I ikke? Ved I hvorfor? Jeg blev undersøgt. Det var ikke mig. Der var noget mig med. Jeg ved det ikke, hvorfor. Men var der ikke noget med, at de så ville adoptere? Jo. Det undersøgte de vel også på et tidspunkt? Ja. Hun havde undersøgt, om vi kunne adoptere. Og så gik der et stykke tid, og så sagde de, det kunne vi. Vi var blevet for gamle. Fortryder du det? Er de ikke nåede at få flere børn? Nej. Jeg synes, det er i orden, som det er nu. Hvad tror du, det vigtigste øjeblik i dit liv har været? Ja, det må jo være, da jeg blev gift med farmor. Du var på Rådhuset, ikke? Jo. Det var den 18. oktober. 69. Klokken 11. Så blev vi gift, så gik vi ned i rådhuskælderen. Mm. Jeg havde et par forlover med, og min mor. Det var de tre eneste, der var med. Så gav vi frokost dernede, Birte og mig, mens bilen var over til bilvask. Glamorøst. Hvad fik I at spise? Det kan jeg ikke. Ja, det var smørbrød. Ja, det er en klassiker. Og hvordan var vejret, kan du huske det? Og det var så almindeligt. Okay. Og så holdt vi jo fest om aftenen. Det holdt vi hjemme på Sønder Fasanvej. Mm. Og mormor, hun kom i sidste øjeblik. Så, og hun vidste ikke noget. Så kom Birte ud og lukkede op i sin hvide kjole. Ikke? Mm. Gud, Birte, du ligner jo en brud. Jamen, det er jeg sgu også. Jeg havde ikke fortalt det nogen, jeg havde tænkt, at jeg blev gift. Og så for hun ned og købte en stor æske chokolade. Okay. Men det var en god dag. Ja. Jeg savner det. Ja, farmor. Ja. Det gør jeg også. Det gør ikke noget. Skal du have noget papir? Jeg tror, ja. Jeg har været heldig. Er du tilfreds? Ja. Med dit liv? Ja. Er der noget, du vil gøre om? Nej. Nej. Det er der ikke. Ja, det er et dejligt liv. Er du bange for at dø? Nej. Hey. Det er jeg ikke. Jeg bare jeg ikke mærker noget. Så jeg har det godt. Bare jeg ingen smerte har, Nana. Det er det, jeg siger til dig, at du skal ryge lidt tjal. Altså så... Ja, hvad? Hvis du bare ryger lidt tjal, så kan du ikke mærke det. Jo. Det har du aldrig prøvet før. Har du aldrig taget stoffer i hele dit liv? Hvad? Har du aldrig prøvet at tage stoffer i hele dit liv? Aldrig. Aldrig. Har du prøvet at ryge smøger? Ja. Okay. Men det smager mig ikke. Okay. Jeg stiller dig det allersidste spørgsmål nu, farfar. Ja. Hvad vil du gerne huskes for? Det er jo ikke dig, der får lov til at bestemme nødvendigvis, men hvis du selv må bestemme. Det ved jeg ikke. Betyder det ikke noget for dig? Huskes for. Sgu da svært. Når man ikke er så egoistisk som jeg. Fat nu af igen. Ja. Det er ikke fordi du har et behov for at alle husker dig som en. Nej. Fantastisk musiker. Nej. Jeg vil huskes for en god ven. Mm. Og de ringer jo alle sammen og godt vil snakke med mig. Så for det er at de godt kan lide mig, ikke? Så du er faktisk lykkedes, måske, med at skabe dig det eftermæle, du gerne vil have? Med kærlighed og... Ja. Ja. Godt, vi kører nu. John, tak for i dag. Ja, selv tak. Kan du have det godt? Gør det godt. Vi ses, ikke? Ja, hej. Vi ses, farfar. Jeg lige husker det hele. Jeg elsker dig. Det var skide hyggeligt. Ja. Vi ses, farfar. Hej, hej. Vi ses, farfar. Jeg elsker dig. God aften. Ja. Jeg har skrevet min farfars nekrolog, og jeg har fået lov til at læse den op i kirken til hans begravelse. Den her gang kan jeg så ikke få feedback på eftermælet. Erik blev 85 år gammel. Det er sådan en alder, man kalder for flot. Flot alder. Det er jo egentlig bare en anden måde at sige gammel på. Og selvom det jo er rigtigt nok, det er flot at blive 85. Og selvom det er meget at blive 85, så kan jeg ikke lade være ved at blive grådig, og alligevel føle mig snydt over, at han og vi ikke fik mere. Men jeg vil ikke have, at det skal handle om noget grimt, som bitterhed, eller smålighed, eller uretfærdighed. Så jeg søger trøst i alle hans fortællinger og anekdoter i stedet. I alt det liv, der nåede at blive levet. Et liv, der næsten ikke kunne presses mere liv ud af. Med musik, med venner, cykelture, med kaffe uden sukker. Fordi det mindede ham om dengang i Sverige, hvor der lå kaffegrums i bunden af koppen. Med rejser til Niagara Falls, som han erklærede for det smukkeste sted, han nogensinde havde set. Og med et langt, dedikeret ægteskab til min farmor, som han erklærede for den smukkeste kvinde, han nogensinde havde mødt. Jeg havde engang en kæreste, der fortalte mig, at hans forbillede i kærligheden var Erik og Birtes ægteskab. Det forstod jeg ikke helt, da han jo aldrig nåede at møde min farmor. Men han sagde, at den måde, min farfar stadig talte om hende på, var nok til at overbevise selv ham om, at ægte kærlighed som deres aldrig rustne. Der var et ekko af en anden tid, der stadig rungede i Eriks væsen. Det var genklang af en anden tid, der stadig kom til udtryk, når han kaldte flødeboller for negerboller, eller fortalte om den gang, hvor tyske soldater patruljerede foran hans barndomshjem. Små aftryk af tidligere liv, han havde levet i tidligere tider, som os, der bare kendte ham som farfar, godt nogle gange kunne glemme. Når han sad og sms'ede på sin smartphone, flittigt brugt Google Docs til at dele noder med sine orkestre, og altid lagde bil til, hvis man skulle flytte, så kunne man godt glemme, at han også engang har været nogen søn. Han er også gået i seng om aftenen og ligget og drømt og tænkt, måske glædet sig til den næste dag. Han har også bare været teenager i Saxogade, hvor han havde at hjælpe sin stefar med at plukke tobaksblade, fordi han bare gerne ville ned i gården og lege, før det blev mørkt. Når jeg kiggede på ham, som den gamle mand han var, kunne jeg godt glemme den unge fyr, han havde været. At han også engang fik sit første kys. Eller, han fik det ikke, rettere så tog han det fra en 4 år ældre stuepige, der blev så chokeret over hans hurtige handling, at hun udvandrede fra rummet bagefter. Da jeg spurgte farfar, hvordan kristiden tydeligst kom til udtryk i hans barndom, svarede han, at man ikke kunne få bananer. Det kan godt være, at han startede sit spæde liv fyldt med mangelvarer og nød. Der var ikke altid nok kram og kærlige ord fra hans forældre. Han havde ikke mange legekammerater, fordi hans mor holdt øje med ham fra vindueskarmen og ville skælde ud, hvis han passerede vejen. Men han endte med et liv i overflod. Ikke bare i bananer, men i kærlighed. Han endte livet i en overflod af kammerater, venner, familie, i en overflod af after age chokolader og blomster til værelset på Lærkegården. Det trøster mig også. At vide, at han fik det så godt, som han fortjente at have det. Noget af det, jeg også prøver at sige, er, at der er mange forskellige historier at fortælle om Erik. Og jeg har min at fortælle om Erik som min farfar, der trak mig rundt i en stor papkasse hjemme på stuegulvet som barn. Min far har en anden at fortælle om Erik som far, der kom hjem med 10 appelsiner til ham ved deres første møde for at score billige point. Nogle her har historier om Erik som musikeren. Det er der faktisk mange af jer, der har, tror jeg, for han nåede næsten at spille med Gud og hver mand, ikke? Andre har historier om ham som mureren og som ven, der kom og lagde fliser gratis for dem, han havde kær. Erik var så meget for så mange forskellige mennesker. Men lige meget hvilken rolle han spillede, eller hvilken relation han havde, så tør jeg godt sige, at vi alle sammen kendte ham som varm, blid, godhjertet, lattermild, lifey, som han engang lærte mig. Jeg elsker, at min farfar var murer. For selvom hans eftermæl er den kærlighed, han har delt ud af mere end det er de fysiske bygninger, han har arbejdet på, så det er rart, at de står der som et evigt og konkret bevis på, at han har været her. Ikke at jeg nogensinde kunne komme i tvivl, men jeg frygter, at jeg en dag vil glemme hans stemme, eller hvor blød hans hud var i håndfladen, når han ædede og på kinden. Og så kan jeg gå en tur forbi Rigshospitalet, som han var med til at bygge, eller forbi den bygning på hjørnet af Søndermarken, jeg altid forveksler, som han engang restaurerede og tit pegede på, da jeg boede i området og han kom på besøg. Erik var ikke bange for at dø, og han var glad og tilfreds med det lange liv, han havde levet. Engang på noget så glamorøst som en IKEA-parkeringsplads, spurgte jeg ham ind til, hvordan det var ikke at være en del af arbejdsmarkedet længere. Jeg var selv 22 allerede, ret træt af hamsterhjulet og fuldtidsjob, og meget fascineret af det her koncept om pension. Til det svarede han, at han havde nydt disse år, denne sidste del af sin tilværelse i fulddrag. Han var glad for at være pensionist. Der manglede kun én ting, og det var farmor. Og jeg ved godt, at farfar ikke troede på noget, eller på, at de ville ses igen. Men i dag, der tror jeg da på, at han ikke længere mangler den ene ting. Hvad er din yndlingssang? Ja, pause. Ja. Du kan lige tænke. Det er ikke en klassiker, vel? Jo. Er det ikke Fly Me to the Moon, vel? Nej, men den er på højde. På højde? Det er heller ikke New York. Sådan smukhedsmæssigt, ja, eller hvad? Det er jo ikke New York, New York. Som Evergreens, altså. Ja. Ja, men det er heller ikke New York, hit. New York. Vel? Nej, så kan vi begynde Start at køre, ikke? Start breaking the news. Ja. Prøv lige at synge den igen. Prøv nu lige at synge den igen for mig. Så kom jeg op og så. Fill it up with only two. And when I hurt, hurting runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? One, touching one. Er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.